Single Crush, aceeași Alexandra Ungureanu, voce în piesa I Need You More pe 55. Coboră pe 54, Elena Gheorghe, Disco Romancing, avem Mossano cu Zinca Rinio pe 53, iar pe locul 52, Eminem și Dr. Dre, I Need A Doctor. Bruno Mars i-am prins locul 51, Just The Way You Are, și avem prima jumătate a RT 100 după 9 recapitulare. Number 60. Cu a mai fost o recapitulare, intrăm în prima jumătate a Romanian Top 100. Jesus Smiley și Pashaman, Love is a Free, staționează Rihanna, ascultăm pe locul 49, Only Girl. And Piesă dată de albumul Loud, super album Rihanna. Pe locul 49 a fost piesa, pe locul 48 coboară Dr. Cuce la tarde sau apoi s-o trist. Avem Alex Velea pe 47, One Shot, și DJ Andy cu Stella pe 46 se opresc cu Happiness. Ascultăm locul 45, Adisina și Beverly Brown, I Can't Live Without You. o poziție până pe 45 pentru Ali Sino și Beverly Brown, I Can't Live Without You. Alexandra Stan coboară pe 44, Mr. Saxo Beat, și avem Alessia, 7 locuri mai sus pe 43, Find Me. Open your eyes, boy. Love you now. dreaming, but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, 'cause I love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you now. De un singur loc, pe 42 astăzi DJ Sava și Raluca, Love You. Staționează Simplu și Alex Convict pe locul 41 și avem, știm deja, recapitulare. Number 50. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. Number 49. Don't you make me feel like I'm the only girl in the world. Number 48. Number 47. În top 100 pe 40, Caro Emerald, The Night Like This. Urcă DJ Project și Julia. Ne așteptam să întâmple asta, mi-e dor de noi, avem pe 39. Doar pe tale uscate, căzute pe-o carte, îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? Să-mi alinici. Ce rost are timpul dacă nu suntem noi? din cele mai iubite piese ale momentului. Pe 39 a urcat DJ Project și Julia, Mitor de nou. Pe 38 Nehombi, Bumpy Ride. Și ne întoarcem imediat în Romanian Top 100 cu Armin Van Buuren, Andreea Bănică, Puia, Natalia Kills sau Snoop Dogg.